شوي او هم ځان سره ښکته راوستل او هغه مجاهدینو په سر کې ولیدل. سره څه کار نه کوي. کوم خلک چې نورې دي داسې کسان مونږ ولیدو چې دوه افسر مونږ ته تسلیم شو. هغې راته وویلې چې مونږ د قندوز نه راوستي دي، مونږ دوه ورونه او یو پلار ټولو مونږ نفتو د شپې حمله وکړله او د ښار نه خر راغلې وي او مونږ پلار او زه د احمد الله ورته چې پلار درې وخت ورته راتلل شي او مونږ دوه ورونه چې راوتښتېدي دغه ویلې تاسو سره اوس مونږ ولیدو دي همدغه یو نیولې دي او په دوه دوه نیولې دي او هغه په زور باندې راوتي دي او په زور باندې مونږ سره جنګ کوي او هغې جنګ نه کوي مونږ ته تسلیمېږي او راته ورځ به د مجاهدینو چپونه قوي کېږي او به د خدای لطف بیا متحد کېږي. محترم مولوي صاحب، څرنګه چې په اوسنیو ورځو کې په پاکستان کې د واکونو ایتلاف لخوا نه دا فیصله شوې ده چې په داخل کې افغانستان کې باید انتخابات صورت ونیسي، تاسو په دې کې څه نظر لرئ که نه لرئ چې داخلي د افغانستان کې انتخابات کېدای شي او که نه شي؟ هو، په داخل د افغانستان کې هو د انتخاباتو کېدل یعنی مشکل دي، ځکه چې هغه ځای کې باید انتخابات کېدل کېږي هلته به اجتماع جوړه شي او هلته خلک راجمع شي او هغه ځای کې صندوق کېدل شي. د دې نه حکومت خبرېږي، حکومت فوراً هغې ورلستل شي او بمبارۍ یې، نو په هغه ځای کې د انتخاباتو کول ډېر مشکل دي. او دا اکثر هغه دا وي چې په پېښور په ساحه کې دا هغه ځای کې چې مجاهدین وي او مهاجرین وي لکه کوټه او پېښور په دغه وي چې انتخابات وکولی شي او امکان لري. په هغه کې به هغه انتخاباتو کېدل په متعصب په افغانستان کې به ډېر مشکلات منځته راوړي. محترم مولوي صاحب، پاکستان کې څه کېدلی شي چې د واکونو ائتلاف یو واحد انتخاب جوړ کړي؟ دا خو کېدلی شي چې د دې په بس کې سره خپلواکي کړي، د نن به د مشرانو په منځ کې سره خپلواکي کړي او یو واحد رهبري جوړه کړي او د عمومي رهبرو باندې دغه ټول خلک وجب کړي او دښمن ته به ماتې ورکړي او د دې به سرونه سره نور قوي شي او پرې به موږ یاد دغه راکړي په پاکستان نه پرې به موږ کامیاب شي. محترم مولوي صاحب، محترم مولوي صاحب، زمونږ رهبران څنګه کولی شي چې دوی یو مشر وټاکي دوی او دا کار سرته ورسوي؟ هو، دغه کار خو لکه د مخکني حکومتونو کې کړی دی، لکه تارکي حفیظ الله او حضرت زمونږ مشران په څو چنده باندې د دې خلکو څخه بوی وي او د دې خلکو نه زیات لیاقت لري او مسلمانان هر مسلمان سیاست لري، هر مسلمان په سیاست باندې پوه دی. دغه هر رهبر کولی شي چې د افغانستان چارې پرمخ باندې بوځي، خو په دې شرط باندې چې د دې قومندان واحد وي او د دې کار سره زړه له کومې نه د دې اتفاق وشي او د دې سره متحد شي، نو هر یو د دې مشري کولی شي او پرتې رسولی شي. محترم مولوي صاحب، کله چې د نجیب الله خان وطن اعلان شو بیا دا وطن څو میاشتې وځنډلو، د نجیب بیا اعلان وکړو دا وطن شپږ میاشتې نور هم وچ شي، دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ هو، نجیب چې وطن اعلان کړی دی هغه خپل زور پېژندلی دی، زور پېژندلی چې درې وړاندې به هم دا مجاهدین وغولوي او مجاهدینو په بهر کې به ساتونکي به هم ګوتې وغولوي او مجاهدین به سره متخره او بل دا و چې مونږ به دې خلکو ته ځانونه ښه ښکاره کړو، نورو دولتونو ته به دا ښه ښکاره کړو چې ګوره مونږ خو اوربند کړی یې. خو دوی اوربند داسې اوربند نه وي، دوی د خپل هغه د وخت د تیارولو لپاره یو څه دغه کړی کار کړی دی، دوی باندې یو څه وخت وي چې دا په دې خبرو باندې پوهېږي، د دې په اوربند باندې پوهېږي، د دې په چلونو باندې پوهېږي. دا یو اوربند نه دی، او دا اوربند دوی اعلان کړی دی، خو مګر هغه اوربند دوی نه دی کړی او مجاهدین ورسره خط پېژنه نه دی لیدلی. زما په تېر باندې مجاهدین چې دا چې د دې مترمې باندې بیا کوم ورځ باندې چې ورته باندې لاس کړی دی، په هغه ورځ باندې مجاهدین جګړې کړي دي، خو دوی خلق په دې باندې غولوي چې مونږ به دا خلق تېر ورځ خبره اصلا اوربند نه دی، که دوی هر څه تبدیل کړي او وګړي کړي مجاهدین به سره اوربند نه کوي تر څو پورې چې دوی ورته په تبدیل کړي او مجاهدین په تنخواه شي. دا خبره ورته را مجاهدین. محترم مولوي صاحب، تاسو د نجیب د اوربند نه را په دې خوا کوم عملیات کړي دي او که نه؟ هو، مونږ د نجیب د اوربند نه را په هغه خوا باندې کړي دي او د نجیب د اوربند نه راځي په مونږ د سمرخېلو په کپ باندې په اوولسم تاریخ د حمل باندې یو غټه عملیات کړي دي او د دې نه مخکې مونږ څو چوپراته په دې باندې عملیات کړي دي او دا اوسني عملیاتونه چې په فوج د جوازاتو په سرکار کې کړي دي دا نثار نه لري او ټولو خلکو ته معلوم دي، خصوصا د مونږ د انقرار وروسته هر فرد ته دا خبره معلومه ده چې دوی جلال آباد ښار کې څه کړي زمونږ د ساحې نه ویوړو، یعنې شمېر یې نه معلومېږي چې څومره شمېر کړي دي او پرې هر ویوړو چې خود مظاهری وکړي چې د نجیب به خپل مړي وغواړي او خپل بچیان دې وغواړي او دا خبره خو ټولو خلکو ته قانونه ده او ورباندې یو مجاهد مثلا منلی نه دی او نه یې منلی شو هم منه غواړي. محترم مولوي صاحب د کابل راډیو څخه وخت په وخت چې دننه مخبري دي چې د اوربند سره سم بعضې مجاهدینو سلا په ځمکې کوي چې حکومت ته تسلیم شوي دا واقعیت دی او که نه؟ دا اوس واقعیت نه لري او دا خبره ډېره کوچه خبره به دوی ځینې کسان چې د دې خپل کسان دي هغه راولي او ویدري چې دا فلانی راغلی دي او ګوره به څه درته کوي چې دا همدغه نه ده زمونږ د منځ کې کوي یو منحوس انسان چې هغه الفاظریه نومېږي یو وخت مې د راډیو د کابل راډیو نه واورېدو الفاظریه سره به په تفصیل باندې تصویل شوی دی الفاظریه هم که معلوم دی چې پخوانی به هغوی ملګر وو په مجاهد دی په خام باندې او به هغوی یو دولات تېرولی یو شی دی او راوس یو دغه بیا پلاس پیرو تاسو سر واغې به اشرار راغلم او ما انتظار ته کړي چې دوه پخوانی هم به هغوی ملګر وو او وروسته به هغوی ملګر وو او یو کس به سره مېدلی د دې بعد هغه ګرور چې تاسو د دې خبرې ټولې تر استاد وسره هغه لکه تاسو د ابرجي ولاس د دې ټول خلک راته په اعلان کړي دي هغه ټول خبرې ضرور دي او د دې ملګري د خپل اوانته د دې تجدید دي او تاسو راځي هغه د دې ضرور خبرې دي په دې پاکستان ته راغلی وو که نه؟ په دې پاکستان په نه وو راغلی په دې د ټول پاکستان د اوسېدلو کې هغه هغه ځای کې وو او هلته اوس هم دی او د ډاکټر نجیب د ملګرو ملګری دي او د هغه ډلې محترم مولوي صاحب ستاسو په کامه کښې اوس بزګران کولی شي چې خپله ځمکه وکړي زمونږ په کامه کښې خو کامه ډېره د ثمرخېلو کښت ته نږدې ده همېشه په توپونو باندې ولي او بزګران فرهنې په بزګار او هلته پکې بزګران شته او په کوچان مړې د نورو غرونو نه راغلي دي او هغهلته اوسېږي او خپلې مالداري هم کوم مېږي کومه باغه مېږي وي هغه پکې کوي او نور هلته په کامه کښې زراعت نه شته دی کامه تقریباً چې 50,000 جریبه ځمکه ده او په دې 50,000 کښې 200 جریبه ځمکه او 300 جریبه ځمکه هم نه خړېدېږي او نه پکې اوبه کېږي او نه پکې فصل شته دی. محترم مولوي صاحب کله چې په کامه کښې زراعت نه کېږي تاسو کښې یو خوراکي وړ زراعت واتې کوڅونه را غواړئ؟ مونږ د خوراکي وړ مواد چې ځان سره پکې ډوډۍ د دې دی نه او یوه دناغه منطقونه کوم دی نه چې وګړي پرې د پاکستان اوړه وکېږي هماغه ته مونږ ډوډۍ پخو په شام محترم مولوي صاحب ته کوم تنظیم پورې مربوط دي؟ زه د مولوي صاحب خالص د حزب اسلامي یو غړی یم او طالباني جبهه زما پورې مربوط وه او دې مسؤول یم. څومره وخت کېږي تا په مسلح جهاد شروع کړې؟ ما مبارزه تقریباً چې د 1912 کالو څخه را په دې خوا باندې ده دا څه 50 کال نه چې را په دې خوا زما مبارزه شروع ده او مسلح جهاد کوم وخت کې چې سره کښې ناست دی نو زه ښکته راغلی یم په مامنګې ساحل ته او بیا چې دې هم مسلح جهاد نه شروع کړې مسلح جهاد تقریباً چې مونږ صفت نه هم شروع کړې. محترم مولوي صاحب تا د جهاد مخکې څه وظیفه لرله او که نه؟ زه په کامه کښې معلم یم او بیا د کامې نه دا په 1940 کال کښې چې په پاکستان سره د جګړې والي زه توکیر ساحل ته چې په مرار یو لورې منطقه ده هلته د معلوم په حیث باندې ولېږله او زه معلم یم په کامه کښې. تاسو څومره لوستی؟ ما د نظم معلوم یو مثلا چې لوستی دی او ولته مشالنامه اخلم. محترم مولوي صاحب ستاسو عمر به څو کاله؟ زما عمر دا په 40 کاله دی. واده دې کړی وو که نه؟ هو واده مې کړی دی بچیان لرم درې زامن او څو مینې لرم. په آخر کښې د محترم مولوي صاحب نه تشکر کوو چې دوی ته د مصاحبې وخت راکړو. سلام او تاسو څخه هم تشکر.